دلبر شیرین مهربون یارم، از خونش از این نده آزارم. دلبر شیرین خوب من یارم، از خونش از این نده آزارم. تو ماه منی جون و عمرم نازنین یار، من منتظرم برسه لحظه دیدم. تو ماه منی جون و عمرم نازنین یار، من منتظرم برسه لحظه دیدم. دل به دل برم تاج سرم، فکرت نمیره از سرم. یار و یاورم همه باورم، تنها توی همسفرم. دستای تو باور دنیا ما ساختم، کاشکی نمیدیدم تو رو من با دل عاشق. آسون به تو چشمای تو دل نمیباختم. حالا چی بگم از خوشگلیت، هرچی بگم بازم کمه. تو ناز نگات برق چشات واسه خودش یه عالم. دل به دل برم تاج سرم، فکرت نمی اثرم. یار و یاورم همه باورم، تنها توی همسفرم. دلبر شیرین مهربون یارم، بس کنش از این نده آزارم. دلبر شیرین خوب من یارم، بس کنش از این نده آزارم. تو ماه منی جون و عمرم نازنین یار، من منتظرم برسه لحظه دیدم. تو ماه منی جون و عمرم نازنین یار، من منتظرم برسه لحظه دیدم. دل به دل برم تاج سرم، فکرت نمیره از سرم. یار و یاورم همه باورم، تنها توی همسفرم. دستای تو باور دنیا ما ساختم، کاشکی نمیدیدم تو رو من با دل عاشق. آسون به تو چشمای تو دل نمیباختم. حالا چی بگم از خوشگلیت، هرچی بگم بازم کمه. تو ناز نگات برق چشات واسه خودش یه عالم. دل به دل برم تاج سرم، فکرت نمی اثرم. یار و یاورم همه باورم، تنها توی همسفرم.